Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah benim konu muhteremler Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri Lokman Suresi'nden. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Lokman Suresi'nde. Estağfirullah, Bismillah. Ya Büneyye. Lokman Aleyhisselam oğluna böyle hitap ediyor. Ya Büneyye, ey yavrucuğum. Ya beni olsa, ey oğlum anlamına gelir. Buradaki sondaki ye, tesgir için deniyor. Yani küçük anlamına geliyor. Ey yavrucuğum. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu ufak değildi, yetişkindi. Ama ona öyle hitap etti babası Lokman Aleyhisselam. Demek ki böyle hitap edince oğluna bir merhamet uyandırmış oluyor. Arkadan ona gereken tavsiyeyi yapıyor. Ekimiz salate, yavrucuğum, evlatçığım, oğlucuğum, namazını kıl. Namazını kıl. Bakınız, ilk tavsiyesi evladına, yavrucuğum aman namazını kıl buyuruyor. Tabi Lokman Aleyhisselam'ın oğlu namazını kılmıyor mu? Kılıyor. Kılıyor ama ne demek istiyor? Yani namazını daha dikkatli, daha güzel namazını kılıyor. Ekimin sala, burada ikame, yani mukim olarak, öyle geçici gibi değil, misafir yolcu gibi değil de, namazını böyle kıl, buyuruyor. Namaz konusu, Kur'an-ı Kerim'in her yerinde geçiyor muhteremde, namaz konusu. Yani hangi süreye bakılsın, hangi konuya bakılsın, mutlaka o konuda namaza ilgili bağlantı oluyor namazla. Neden? Namazsız din olmuyor. Sonra bunda bir incelik daha var. Lokman Aleyhisselam önceki kişilerden ya peygamber ya evliya. İkisinden birisi. Yani namaz her ümmete farz olan bir ibadet. Her ümmete farz ibadet namaz. Demek ki hiçbir din gelmemiş ki ondan namaz olmasın. Namaz böyle, Adem Aleyhisselam başlamış, her dinde temel ilke namaz olmuş. Namazda ne var? Namazda kişi kendini tekmil ediyor, olgunlaştırıyor. En büyük ibadet namaz. Çok kişi araştırır işte, ne yapayım da işte daha iyi olayım, işte evli olayım, kerame sahibi olayım. Araştırır bazı kişiler. Halbuki hepsinin namazda bu muhteremler. Yani bizler namazımızı daha güzel kılsak namazımızı, her ibadet, her feyiz, en büyük sevap namazda. Yalnız tabi namazı daha güzel kılmak ama. Daha güzel kılmak böylece. Çok yerlerde, hatta bazı camilerde, cemaatte bile öğle namazı kılınıyor ki, ne rükû, ne secde, ne bir şey yerine getiriliyor böylece. Bu namaz olmaz da bu şekilde. Yani namaz bir oyun eline değil. Namaz spor değil. Namaz ibadettir namaz. Bunun için namazın ruhu huşudur, huzurdur. Namazda tertil gerekiyor. Yani okunan kelimeleri, harfleri, heceleri iyi çıkarıp bellemek gerekiyor bunları da. Arkadan oğluna şöyle buyuruyor. Ve'mür bil ma'rufi. Ve yavrum diyor, marufu da emret. Yani emr-i ma'ruf der burada Türkçemize. Emr-i ma'ruf. Ma'ruf, arefe. Filinden geliyor, kökenden geliyor. Bilinen anlamına geliyor. Yani dinde bilinen, Allah-u Teala bize bildirdiği ne kadar konular varsa bunların hepsi ma'rufa giriyor. namazda, oruçta, zekatta, haçta, ibadette buna giriyor. Ahlak da buna giriyor. Bunları da başkasına bunları da söyle yavrum diyor. Yani burada emret kul anlamına geliyor. Onlara söyle yavrum geliyor. Yani yalnız ben kendi namazımı kılayım da, yalnız ben kendimi kurtarayım da böyle bir şey İslam'da yok muhteremler. Yani mutlaka İslam'da toplum var böylece. Ümmetçilik. Hay peygamberi ise bütün ümmeti Muhammed'i kurtarmaya çalışmak gerekiyor. Mesela Allah korusun bir deprem, yangın oldu mu nasıl insan seyirci kalamıyor ona, karşıdan bakamıyor. Hele bir depremde, yangında insanın yakını, canı varsa insan oraya çılgın gibi koşuyor ya, onları kurtarmaya koşuyor insan. Ama imanlarımız Allah korusun zayıf olduğu için insanın yavrusu namaz kılmıyor da insan böyle hiç umursamıyor insan böyle. Vurdum duymaz insan böyle şey. Ya senin yavrun namaz kılmıyor be. E kızın açık saçı geziyor. Nasıl sen buna karşı bir alaka duyamıyorsun böyle, heyecan duyamıyorsun? Yanacak senin yavrun. Hem de o cehennem adam yanacak. Demek ki ahirete imanlar zayıf bak muhtemelen. Ahirete imanlar zayıf böyle şey. Yoksa dünyada İnsan evladının başına bir şey gelsin, bir kaza, maza bir şey olsun, insan çıldırıyor, insan, o kadar koşuyor insan böylece. İşte dinde tabi önce iman, o konu daha yukarıda geçmişti. Ondan sonra arkadan hemen namaz geliyor böyle. Etle kemik gibi. İmanla namaz, etle kemik gibi. İnsanda kemik olmasın, beden bir şey yaramaz. Peygamberimizin doğumundan az önce muhteremler bir kahin vardı. Satih denen bir kahin vardı. Onun bedeninde hiç kemik yoktu. Hiç bedeninde kemik yoktu. Devamlı yatış sırtı yatıyor. Yatıyor. Bir yere gideceği zamanlar bunu böyle duruyormuşlar böyle. Topluyormuşlar. Öyle götürüyormuşlar kendisini. Çok uzun zaman yaşadı kendisi. Yani bedende kemik olunca ne oturabiliyormuş, ne ayağa kalkabiliyor. İşte namaz da yani dinin direği, bedenin kemiği namaz muhteremler. Omurga kemiği, iskelet kemiği, dinin namaz muhteremler. Demek kemiksiz beden et yığını oluyor, uzat yatmıyor, ölü gibi duruyor orada. Bunun için her dinde, insanlık tarihinde önce iman, hemen arkasında namaz geliyor. Ve Peygamber ne güzel buyurmuş, namaz dinin direği, yani bedenin iskeleti namaz. Kemik olmayınca, iskelet olmayınca beden durmadığı gibi, demek ki namazlı bir din olmuyor böyle. Olmuyor. Arkadan ne geliyor? Arkadan emr-i maruf geliyor, emr-i maruf. E komşunun evi yanıyor, bana ne? E sana sıçrar muhteremde ya. Ya sana sıçrar ya. Komşunun tuvalet çukuru taşsa, öyle bir şey olsa, sana yok mu zararı? Var değil mi muhteremde? Zararı bize de var bu şekilde böylece. Bunun için demek ki insan yalnız kendimi kurtarayım değil de, komşu, akraba, evlat, yakını, toplum, çevreyi de kurtarmak gerekiyor. Tabi bunun için de bir çalışma gayet gerekiyor böylece. Herkes söyleyecek. İşte bak namaz kılın arkadaşına, yakında, şuna buna. Namı tavsiye edecek, yerine koluna girecek, yalvaracak, insana bir çay ısmarlayacak, yakını ilahi insan bir alaka gösterecek. Bunları kurtarmak gerekiyor muhteremler. Gerekiyor. Venhe anil münker. Arkadan buyuruyor. Nehi münker yap. Yani münkeri de nehyele, engelle. Ona da mani olmaya çalış. Münker. Nedir münker de? Allah Teala'nın haram yasakladığı şeyler. Hepsi münker bunlar. Münkerdir bunlar. Bunlar toplumda salgın hastalığa benzeyen şeyler bunlar böylece. Hele Allah korusun muhteremler, bir münkeri, yani bir haramı, bir günahı, bir mahallede, köyde, kasaba, çevrede ilk olarak kim meydana çıkarırsa, kıyamete kadar o günah işlendikçe ona bir müslü günah gidiyor. Mesela diyelim ki evlenme cemiyetinde ilk olarak sazlı, cazlı böyle içkili düğünü ilk olarak kim yapmışsa bir çevrede, kıyamete kadar onu kimler yaparsa onun günahı bir müslü de ona gidiyor. Ya Allah korusun, alttan kalkama muhteremler. Yani bizim gibi zavallı insanlarız bizler böyle. Çok zavallıyız muhteremler. Amelimiz az muhteremizin böyle. Amelimiz az. İbadetimiz az. Günahımız çok bu zamanda bizim böylece. Mesela bundan asırlarca önce beş vakit namaz bile onlar yeterliydi o zamanlar. Onlar neden? Çünkü günah işlenmiyor o zamanlar. Açık saçık yok. Haram işlenmiyor, bir şey işlenmiyor. Toplum İslam'ı yaşıyor. Günah işleyen kişi bir şey bulamıyor. O zaman kişi beş vakit namazını kıldı mı ne olacak mahşede, mizanda? Günah yok. Sevabını konuyor, ağır gelecek. Ama günümüzde böyle değil ki muhteremler. Yani günümüzde gerçekten biz çok böyle garibiz böylece. Yani acınacak bir durumdayız biz de böyle. Öyle insanlar biçim böylece. Neden? Günah her tarafı sarmış. Nereye baksa günah. Yani söz günah, hareket günah, fiil günah, kıyafetleri günah, her şey günah, günah, günah, günah. Bu kadar günah içerisinde ne gerekiyor ki bizlere? Çok ama çok sahip yapmalıyız ki ancak onu eşitleyip geçsin onu mahşerde, geçsin onu mahşerde. Bunun için nehy-i münker, nehy-i münker. Demek ki bana ne? İslam'da yok bu muhteremler. İslam'da bu yok. İşte her türlü haramlar, günahlar, bunlar toplumda salgın hastalıklar gibi bunlar. Bugün karşıki komşunun kızı öyle gezer, yarın senin kızın da başlar yavaş yavaş. Torunun başlar, işte o başlar, bu başlar. Derken demek ki bunlar Allah korusun topluma sarar gider böylece. Vasbir alama esabek. Arkadan bak böyle nasıl biliyorum bak muhtemelen. Ne kadar ayetteki böyle bir uyum böyle, dizgi var ayet-i kerimede böylece. Mevla buyuruyor, yani kulum en marufu yap. Sen hakkı tavsiye et. Doğruyu söyle. Herkese söyle. Kötülükten insanlara korundur, sakındır. Haram olduğunu söyle. Tabi bağırma çağırma yok böylece. Güzellikle, ikna kabiliyetiyle böyle. İslam'ı, dini sevdirerek, benimseterek. Bir de şu var. Bazı kişiler güya hakkı tavsiye ediyorlar ama onların yaptığı bu tavsiye yarardan çok zararı fazla oluyor. Karşı yine kalbini kırıyor, işte bağırıyor, çağırıyor, şöyle böyle filan. Yani sanki bir şey biliyormuş gibi ya da kendi iyiymiş gibi öyle yapıyor. Bu sefer karşıki ne oluyor? Tabi sertlik, sertliği getiriyor. Tepki yapıyor böylece. Buna kızıyor, buna kızıyor. İnadına daha fazla yapıyor bu sefer. Bunun için muhteremler, hakkı tavsiyede yumuşak olma gerekiyor. Yani karşıkini kızdırmadan, onun tepkisini arttırmadan yavaş söylemeye gerekiyor. İnsanın göre yapması gerekiyor. Peki bir insan bunları yaparken, hakkı söylerken, haramından sakınmaya çalışırken, karşıki kızdı biri, olur ya karşıki o anda zavallı bir derdi var, asabidir, sinirlidir, öyle bir durumdayken bana bir şey söyledik. Kızı bile parladı, bağırma, çağırmayacağım başta. Ne gerekiyor? Mevlam buyuruyor, vasbir alama esabek. O zaman sabret, sabret. Alama esabek, ne hesap ederse başlarına gelirse ona sabır. Hakkı tavsiye eden kişi eğer bunu Allah rızası için yaptı ise karşıdakinin tepkisi veyahut da iyi karşılaması bunun için pek önemli değil o zaman bence. Karşıdaki Allah razı olsun diyebilir, kabul edebilir. Ondan nasibi varsa tepki yapabilir. O önemli değil. Bu kişi görevini yapmış oluyor muhteremler. Ama ne gerekiyor? Kesinlikle bak karşıdakine sert mukabele yapmama gerekiyor. Velham buyuruyor. Vasbir alâ mâ esâbek. Diyor ki bazıları efendim işte ben kimseye karışmam. Neden? Ben diyor sinirliyim diyor. Bir şey söylerse kızarım bu sefer daha fazla söylerim. Bu olmaz. Bu yok böylece. İslam'da bu yok böylece. İslam'da alçak gönüllü olmak gerekiyor. Öyle gerekiyor. Bakınız peygamberler. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil gibisinin ayağına kaç sefer gitti peygamber. Ebu Cehil kafir. Öyle kişi peygamberin ayağına kaç sefer gitti. Hatta bir gün Ebu Cehil der o mevlün ne yapmış? Evin önüne bir çukur kazdırmış, kuyu kazdırmış evin önüne. Derin bir kuyu kazdırmış. Üzerine de ottan matta böyle gizlemiş üzerine de. Gidin bari Muhammed'i çağırın gelin diyor. Amacı peygamber çukura düşsün. Peygamber alay edecek peygamberimiz yani. Gülecek, alay edecek. Gidiyorlar, diyorlar ya Muhammed diyorlar adamları. Ebu Cehil seninle görüşmek istiyor Ebu Cehil. Seni evine davet ediyor. Tabi peygamberimiz gidecek. Onun yanına davet edecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil'e yaklaşırken Ebu Cehil yerin içinden ve dışından bakıyor. Yani hem gülüşerek peygamber sen göreyim bakayım seni. Allah sen kurtarsın bakalım elimden. Yani düşeriz çukura %100 ona göre. Peygamberimiz tam böyle çukurun kıyısından geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed geri dön. Peygamber geri döndü. Ebu Cehil bu sefer peygamberimize geri döndüğünü görünce arkasından koştu, unuttu kendi çukur kazdık çukurun bu sefer. Muhammed gel derken peygamber dönmedi tabi. Kendi çukura düştü baktığımdır. Kendi çukura düştü böylece. Hatta şöyle olay oldu. O anda bir mucize yaşandı böylece. Ebu Cehil kendi kazdığı çukura düştü. Adamlara geldiler, orayı çıkaramıyorlar. Aslında bir insan boyu kadarmış böylece. Etmek istiyorlar, tutamıyor elini böyle. Çukur aşağıya gidiyor böylece. İp getirirler, yetişemiyorlar. Dedi ki Ebu Cehil, gidin bana Muhammed'i çağır, ancak o beni buradan kurtarabilir dedi bu sefer. Geldiler, ya Muhammed, Allah'a sallam. Ebu Cehil çukura düştü, seni kurtarmanı istiyor. Peygamber geldi muhtemelen. Yani peygamberlerde ne kin, ne haset böyle, hiçbir şey olmaz böyle peygamber böylece. Onlar melek gibi böyle, işte tertemizdir onlar böyle. Peygamber geldi, Ebu Cehil kuyunun içine çıkamıyor. Neden bunu çıkaramıyoruz? Peygamber verin bak tut elini, hemen çıkardı. Ne dedi Ebu Cehil'e bak muhteremler, imana geldi mi? Gelmedi. Ne dedi? Bak dedi sihirbaz dedi gene aşağı varca. Yani nasip olmayan iman tabi gelemiyor gene bu şekilde böylece. Demek ki ne gerekiyor? Hakkı tavsiyede peygamberlerin uyguladığı yöntem. Böyle kalp, gönül böyle şeffaf olacak böyle. Dur gibi olacak. Hiç insan kızmayacak. Nasibi varsa kabul eder. Nasibi yoksa kabul etmez. Ama söylemek gerekiyor. Çünkü Mevlam buyuruyor. Ve emir bil marufu. Allah burada emrediyor bizlere. Mevlam buyuruyor. Siz söyleyin Mevlam buyuruyor. Ama kabul ettirmek o yok. İnne zâlike min azmil umur. İşte bu üzerine azm olunan işlerden bunlar. Allah'ın azimle buyurduğu dinde kesin hükümler bunlar Mevla buyuruyor böylece. Burada üç konu Mevla bize buyurdu bu ayet-i kerimede de üç konu. Biri beş namazı güzelce kılmak, sonra hakkı tavsiye etmek, doğruyu söylemek, kötü men etmek, hatta dört tane. Dördüncüsü de neydi? Başına ne gelirse ona sabır etmek, bunu hoşgörüyle karşılamak. Yani karşıkinin bunu bir cahiline vermek bunu, karşıkinin. Buna vermek bu şekilde böylece. Hatta muhteremler, bir örnek var ama yani biraz örnek kaba olacak ama şimdi Evliullah'a göre bir insan kızı bağırıp çağırıyor mu? Evliullah'a göre o kişi o anda hayvansal dereke inmiş. Yani kişi kuvve-i gazabiyede. Nedir kuvve-i gazabiye? Ah buyurun köpek sıfatı. Yani insanlarda, her insanın nefsinde 70 hayvanın sıfatı var insanlarda. Her insanda. İşte bunun bir nedir? Kuvve-i gazabiye. Öfkelenme, kızma, bağırma, çağırma, vurma, kırma. Nedir bu? Kelp sıfatı. Köpek sıfatı var. Şimdi bir evliullah nazarında, evliullah da bağlı olmaz böyle. Onur gibidir onun kalpleri, tertemizdir. Şimdi evliullah bakar ki, hatta evliullah'a biri saldırıyor. Hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Onu ne görüyor böyle? Ah buyurun bir köpek yavrusu gibi ona görev verecek. Yani bunun görevi bu diyor. Havlayacak böyle böyle diye. Ona karşılık vermez o. Haşi o da köpek olmaz ki evliullah. Onun için inmez muhteremler. Bunun için demek ki Mevla buyuruyor, sabret Mevlam diye. Başına ne gelirse Mevlam buyuruyor, sabret diyor. Arkadan ayet-i kerimeler devam ediyor. Ahlakla ilgili muhteremler. Ahlakla ilgili. Yani kişinin kemali, olgunluğu ahlakından belli olur. Evliullah nasıl evliya olur? Ahlak-ı Muhammediye ahlakındır bir evliullah. Yani bir evliullah ahlak-ı Muhammediye'yi kendilerine düstur etmeyince evli olamaz böylece. Cennette de insanların hepsi Yusuf Aleyhisselam güzel olacaklar. Cennet, her insan. Yusuf Aleyhisselam en güzel insandı. Herkes cennette onun güzelliği olacak. Herkesin sesi Davud Aleyhisselam sesi gibi olacak. Yani Davud'u ses. Davud Aleyhisselam Hazretleri ona Allah Teala Zebur'u indirdi. Zebur indirdi öyle ona. Tabi o zaman yoktu Kur'an-ı Kerim. Davud Aleyhisselam Zebur'u okurken dağlar, taşlar, kayalar, hatta kuşlar da onunla bir okurlardı. Ama yankı değil bu. Yankı değil, okurlardı açıkça böylece. Öyle ses almış Davud Aleyhisselam böylece. Okurken Zebur'u, Davud Allah'ın ayetleri, o da hak idi o zamanlar, ona gelen Zebur, onu okurken bütün dağ, taş, kuşlar okurlarmış. Yine cennette her insan ahlakı da ahlakı Muhammedi olacak mıdır? Ahlak. Yani Peygamberimizin ahlakı neyse cennette herkes ahlakı öyle olacak, ahlak böyle. Gayet tevazu, mütevazi böyle, müsamahakâr, kimseye kızmama, hoşgörülü hal olacak. Şimdi Mevlam ise burada buyuruyor, ahlaktan bir kişi tabii böyle. Çünkü Kur'an'ın başka ayet-i kerimde geliyor, ahlak geliyor. Tamamı değil. Mevlam burada birkaç tane buyuruyor. Bismillah. وَلَا تُسَعِ حَدَّكَ لِنَّاسِ İnsanlar için yüzünü çevirme Mevlam buyuruyor. Nasıl yüzünü çevirme? Yani görmemize gelme böyle, boynu ters çevirme. Bu neden? Bu da bir tabi kibirlenme, büyüklenme, karşısını böyle küçük görme, bir Müslüman kardeşine karşıyım, böyle davranmayı Allah-u Teala yasaklıyor bakın muhteremler. Vela tüsair, bu nehi deniyor buna. Allah bunu haram kılıyor, yasaklıyor bunu. Demek ki ne gerekiyor? Müslüman karşı zamanlar mutlaka bir ilgi istiyor. Bu da nasıl olacak? Selam ile. İşte selam bir bağlantı İslam arasında. İslam parolası selam. İnsan gördüğü kişiye, Müslüman kardeşine selam verecek. Esselamu aleyküm. O da ne yapacak? Ve aleyküm selam. Mutlaka selam almak vav ile ve ile olacak muhtemelen. Yani esselamu aleyküm, aleyküm selam. Ne oluyor? Allah'ın selamı sana olsun, sana olsun. Yani sanki kabul etmiyor. Ve aleykümselam, babi geldi mi ne oldu diye eve gelince, Allah'ın selamı bana olsun, sana da olsun. Ve aleykümselam gerekiyor. Yani İslam'da selamlaşmak, hatta dinde temel ilke tabii farzlar sünnetten çok daha sevaptır. Farzlar. Farz Allah emredir, sünnet peygamber sünnetidir böyle şey. Dinimizde farzlar sünnetten çok üstündür, sevabı fazladır. Yalnız selamda bu kural bozuluyor bak muhteremler, bozuluyor böyle. Selamı almak farz, vermek sünnet. Fakat burada sünnetin sevabı farzı geçiyor burada. Kim önce selam verirse, o daha çok sevap oluyor burada. Neden? Çünkü karşı kişinin farz işlemesine bu sevap oluyor ama. Selam oluyor. Onun için demek İslam'da öyle görünmezlik yok böyle. Böyle boynu ters çevirmek, onurlamak, kafayı dikmek, ne lafı, koca burunlu falan derler muhtemelen Türkçemizde böyle, burnu büyük falan derler böylece. Hatta sonradan görme falan derler, bu gibi şeyler der Türkçem derler. Bunları yapmama gerekiyor. Demek ki Müslüman arasında selamlaşmak, hiç olmazsa o anda fazla konuşamayacaksa bile, hala soramayacaksa bile bir selam. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Hem de mümkünse biraz güler yüzlü olmak muhteremdir. Güler yüzlü olmak. Bunu da ahlak-ı Muhammediye'den bu da. Güler yüzlü olmak. Hatta kişi o anda ne kadar bir derdi, kederi varsa bile ya da bir acı, ızdırabı, hastalığı varsa bile bir Müslümana karşı zamanlar ona güler yüzlü olmak. Güler yüzlü olmak. Bunun da ayrı bir sevabı var. Bir ayrı sevabı var bunun sevabı var. Yine bir kişi bir Müslüman karşısına karşılaştığı zaman onu dertli, kederli falan gördüğü zamanlar onu kişi biraz teselli etse, onunla ilgilense insan biraz, onun derdini biraz hafifletse bu da büyük bir ibadetine geçiyor. Bu kadar bunun sevabı var böyle bence. Yani İslam birliğinin, toplumun birliği için var. Vela temşi fil erdi meraha. Vela bile vela temşi yürüme. Fil erdi yeryüzünde meraha. Öyle çalımlı meraha, yani kibirli, onurlu böyle hareketlerle böyle bir hava atar falan da böyle öyle yürüme Mevlam bu yaptığına bence. Allah bunda yasaklıyor bakın terimde. Yürüye bence. Demek ki bir insan yolda yürürken eğer doğal yürüyüşün dışında öyle çalımlı çalımlı hava atarak öyle bir hareket yaparak yürürse Mevlam bunu da yasaklıyor. Yasaklıyor böylece. Çünkü kime karşı bunu yapıyorsun? Sen kimsin? Sen Allah'ın kulusun. O da Allah'ın kulu. Allah'ın kulu cesareti böylece. Kimsenin kim üstünlüğü yok. Onu Mevla bilir kim daha takva olduğunu. Mevla bilir bunu. Mevla bunu yasaklıyor böylece. İnnallâhe, Allah-u Teala kesinlikle la yuhibbu, Allah-u Teala sevmiyor bak, Allah sevmiyor. Külle muhtalin fehur. Külle, hepsi anlamına toplu iş alıyor. Muhtal, muhtal kendi kendine beğenenleri. Fehur, başına karşı böbürlenenleri Allah-u Teala sevmiyor. Derler ya Türkçemize mesela, filan kişi kendini çok beğeniyor derler. Halk da bunu sevmiyor. Niye halk bunu sevmiyor? Allah sevmediği için halk bunu sevemiyor bak muhtemelen. Sevemiyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah-u Teala Celle Şanühü Mevlamız, bir kulunu sevdiği zaman Mevlamız Allah Teala önce Cebrail'e haber veriyor. Ya Cebrail, babim şu kulumu sevdim. Cebrail aleyhisselam makam sidre-i müntaha, göklerin ötesinde. Cebrail aleyhisselam makamından dünyaya bakıyor, o kulu görüyor. Allah gösteriyor. Ya Cebrail, ben bu kulumu sevdim, onu sen de sev. O anda Cebrail Aleyhisselam'ın kalbine o kişinin, kulun sevgisi veriliyor. Cebrail Aleyhisselam onu seviyor. Ona muhabbet oluyor Cebrail Aleyhisselam'ın. Onu seviyor. Sonra ne oluyor? Cebrail Aleyhisselam bu defa nida ediyor, ilan ediyor göklerde, gökte ötesinde, bütün meleklere. Ey melaike-i kiram, ey melekler, bakın Allah Teala şu kulu seviyor, gösteriyor. Bütün melekler ona bakıyorlar. Allah Teala bu kulunu seviyor, onu ben de seviyorum, onu siz de seviniz. O anda ne kadar melek varsa hepsi o kulu görüyorlar, onu seviyorlar. Onu seviyorlar. Ona dua ediyorlar. Ondan sonra o kulun sevgisi dünyadaki insanların gönlüne veriliyor. Dünyadaki müminler de onu seviyorlar. Müminler ama. Onu seviyorlar. Bundan daha büyük bir şey olur mu muhtemelen değil mi? Bak. Yani Allah seviyor Celal Efendi. Cebrail Aleyhisselam'ı seviyor. Bütün melekler onu seviyorlar. Ona yardım ve dua ediyorlar ona böyle şey. Bütün müminler, evliyalar onu seviyorlar. En iyi mutluluk bu. İşte Mevlam buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Ama Allah-u Teala bir de sevmedi Allah. Allah-u Teala sevmez. كُلَّ مُخْتَالٍ فَهُورٍ Kendi kendini beğenenleri, yani kendi kendine ucub deniyor bunu Arapçada, ucub. Yani kendi kendine beğeniyor. İbadetine güveniyor, malına güveniyor, sağlığına güveniyor, çevresine güveniyor, çıkarına güveniyor, bir şey güveniyor böyle. Yani kendi kendini beğeniyor, onurlu, kibirli. Allah onu sevmiyor. Allah onu sevmiyor böylece. Ne kadar ibadet çok da olsa Allah sevmiyor ama bak. Ayet-i Kerime. Belam buyuruyor. İnne Allah'e. Bu da inne kesinlik de. Muhakkak ki Allah okulunu sevmiyor işte. Ne zamana kadar? Okul o kötü ahlakını bırakıncaya kadar. Yani okul o benliğini, onurunu, kibirini, ucubunu kendi kendini beğenmeyi bırakıncaya kadar Allah onu sevmiyor. Fehur, başkana karşı övünenler, başkana karşı üst taslayanlar Allah bunu sevmiyor. Allah korusun, Allah sevmedi mi? Onu tabi Cebrail'e sevmiyor, melekler de sevmiyor, Azrail de sevmiyor onu, onu Münker Nekir de sevmiyor, huriler onu sevmiyorlar, mümin onu sevmiyorlar muhtemelen. Her ne kadar hacı hoca da olsa, İbadet olsa da Allah onu sevmiyor muhtemelenler. Onda bu sıfat bulunduğu sürece Allah onu sevmiyor. Neden? Büyüklük Allah'ın hakkıdır. Allahu Ekber ancak Allah büyüktür muhtemelenler. Mülk O'nun, yaratan O. Yani bir insan şöyle biraz düşünse sağduyusuyla, kişinin böbürlenmeye hakkı var mı? Yok mu? Yok muhteremler be. Biz elhamdülillah insan olduk, yaratıldık. Ama biz de bunu tercih ettik. Yani biz bu şeyi seçenek, bizde mi insan olma seçeneği? Değil değil mi ya? Allah-u Teala bakınız, koyun da yaratmış, abirin köpek yaratmış, Mevlam'ı karıncı yaratmış, yılan yaratmış, Mevlam yaratmış. Ne yılan kendi isteğiyle yılan oldu, ne fil kendi isteğine seçen ne fil oldu böyle. Biz onun gibi bu şekilde bence. Sırf Allah Teala'nın dilemesiyle, Allah Teala'nın seçmesiyle Allah bize insanlık vermiş, yaratmış. Ne gerekiyor bizlere? İnsanlık böyle böbürlenme değil de şükür gerekiyor muhtemelen. Şükür gerekiyor. Demek ki bu iki şey muhtemelen bakın tehlikeli. Böbürlenme, kendi kendine beğenme, insanları görün, müminleri görünce başını çıkarma, görmemezliğe gelme, yani karşını küçük görme, insana karşı kendini üstün görme, böbürlenmeyi, bu durumda o Allah-u Teala bunları sevmiyor. Vaksid fî meşyike. Böyle bir yürürken de orta karar yürü. Bak muhtemelenler. Kur'an-ı Kerim her şey Allah'ın kitabında var. Yani yaş kuru, ratabim vela yabilsin. Yaş kuru, ölü diri, olmuş olacak ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Mevla buyuruyor, وَقْصِدِ ف۪ي مَشْيِكْ Yürümende de orta karar ol Mevla buyuruyor, orta karar. Tabi insan yaşlı olur, hasta olur, hızlı orta karar yürüyemez. Çok yavaş yürür. Bu özürlü bu. Çünkü namazla bir özür kabul edeyim Mevlam. Oturak kılıyor insan namazı bence. Ama normal bir insanın böyle tembel tembel ağır ağır yürümesini Rabbim hoş görmüyor bakınız. Orta karar. Efendim çok hızlı yürüyor böyle. Allah ondan razı olmuyor. Ortası. Neden? İnsan yaya yürürken bile demek ki bu yaya trafiğine bakınız. Allah'ın koyduğu kurallar yaya trafiğinde. 2-3 kişiye icabında beraber gidiyorlar. Yaya yolundan gidiyorlar. Ama gayet ağır, tembel, tembel gidiyorlar. Arkadaki normal yürüyüşü yürüyemiyor. Bunlar da geçemiyor icabında. Zorluyor, morluyor, şey yapıyor. Kul hakkına giriyor muhteremler. Öbürü de çok hızlı yürüyor. Durmadan onu soluyor, bunu soluyor, araya giriyor. Ayağına basıyor, omuzuna çiğniyor, asıyor. Bu da tabii Allah katına makbul değil muhteremler. Demek ki neyse trafik akışı, yaya trafiği, öyle yürüme gerekiyor. Yaya da bu. Tabii bine de geleceğiz muhteremler. Ona da geleceğiz. Ayrıca muhteremler, sağlık bakımından da önemli bu önemlerce. En güzel sağlık yürüyüşte, yürüyüşte muhteremler. Bilhassa erkeklerin camiye bakın gelişi bu inşallah bize mecbur kılıyor. Erkekleri camiye gelmeye. Çünkü kadınların evde işi çoktur kadınların. Kadın böyle çocuğuna ağlar, ona koşar, buna koşar. Bulaş derken onlara olarak gidiyor kadınlara böylece. En iyi spor da yürüyüş. Ama insan çok böyle tembel tembel yürürse insan bu yürüyüşten sağlık açısından bir şey kazanamıyor. Kan dolaşımı olsun da olamıyor böylece. Çok hızlı bu da insana zararlı. Mesela bugün futbol maçları çok hızlı sert spor muhteremler. Bu sağlığa zararlı böyle. Çünkü çok hızlı sert spor böylece. Bu da İslam'a zararlı bu zararlı bu böyle. Sonra tabii insan bir de binekli oluyor. Esten at deve üzerinde. Bir insan devele giderken de efendim çok yavaş gideceğim. Tamam çölde tek başına yavaş gidebilir bence. Ama kervan girişinde mutlaka uyuması gerekiyor kervana. Çok hızlı o da olmuyor, mekruh oluyor, geri kalma olmuyor. At da böylece. Tabii günümüzde binek vasıtaları da buna göre muhteremler. Buna göre böylece. Demek ki çok sürat Allah'a da yasaklıyor muhteremler. Aşırı sürat, hız. Allah Teala bunu yasaklıyor bakınız. Henüz de insan bunu da yeni öğrenmişler. Mevlam bunu Kur'an'da o zaman buyurmuş. Ya bunu Mevlam böylece. Aşırı sürat. Kişi arabasına bindi. Ana yola çıktı. Çıktı. Ama yanında arkadaşı var efendim. Ağzına sigarası pöpür pöpür. Böyle seyredi yavaş yavaş gidiyor. Hayır bu da yasak. Çok yavaş yasak. Arkadakileri sıkıştırıyor. Onu sollayamıyor, trafik engelliyor bak, engelli muhtemelenler. Allah bu yasaklıyor böylece, hakkın yok. Yol, umma açık yol böylece. Yalnız senin değil de. Hatta bakın muhtemelenler, bir kimse ana yolda namaz kılsa mekruh oluyor. Bak, mekruh oluyor böylece. Bir insan ana yolda, hatta evin önündeki sokakta bile, bir insan topluma ait bir yolda namaz kılması mekruh oluyor. Neden? O yol umumun hakkı böyle. Hakkı var böylece. Engellememe gerekiyor. Demek ki toplumda kişi özel arabasına bindi. Yanında hanımı var, efendim arkadaşı var, biri var. Aklınca şöyle bir tur atıyor böyle. Ağzından pöpü pöpü sigara almıyor böylece. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Hayır. Allah bunu yasaklıyor muhtemelenler. Efendim çok süratli. Delicesine gidiyor böyle. Önünü görmeden sollamaya kalkıyor. Bu da yasak muhtemelen. Bu da yasak. Bu gibi halde başına kaza gelirse Allah katından sorumlu oluyor bir de. Oluyor muhtemelen böylece. Veğdud min savtik. Mevlam bir rakadan veğdud min savtik sesini de kıs. Allah'ım sesini de kıs. Demek ki fazla bağırıp çağırmak bu da caiz değil muhtemelen. Hatta ibadette bile caiz değil. Bir sefer dönüşü peygamber zamanında, peygamber dahil seferde, peygamber dahil bir sefer dönüşü sahabeler Medine'ye yaklaşınca sevindiler, tekbir aldılar. Ama çok bağırdılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, çok bağırdı sahabeler. Peygamber döndü. Ne yapıyorsunuz? Kendinize geliniz. Kendinize mi? Gelin, kendinize. Ne yapayım? Kendinize geliniz. Siz kimi anıyorsunuz? Haşa Allah sağır mı? Tamam, buyurun, tamam. Bakınız, ibadete bile öyle bağırmak çağırmak yok bu şekilde. Şimdi bir camide, mesela bazı camilerimizde böyle, tabii kenar mahalli camilerimizde bazen cemaat az oluyor. Tabii ki o sakinleri yok. Yahut da var da beynama sakinler, Allah korusun, var. Az cemaat oluyor bazen. Bakıyorsun, yarım saf cemaat var camide. Hoca efendi zavallı bir bağırıyor ama. Okurken böyle artık ses çıktığı kadar böyle artık. Ses telli artık yıpranacak artık böyle. Boğazı şişiyor, öyle bağırıyor. Bu da mekruh oluyor bak o teminde. Bu da mekruh oluyor böyle. Yani ibadette bile cemaata okurken, imam secdeyi okurken cemaatinin durumuna, çokluğuna, azlığına o göre okuması gerekiyor. Yeterinden fazla bağırması o da mekruh oluyor. Dua da bunun gibi. Bazı duahanlar vardır. Bazı duahanlar vardır. Hele bazı cenazeler filan bazı yerlerde. Çıkar sandalye üzerine efendim, bağırma, çağırma, şöyle şöyle bağırma, çağırma. Oh ne güzel dua etti, ne güzel kelimeler kullandı. Allah katında güzel değil muhteremde. Allah öyle bağırmak istemiyor muhteremde. Demek ki ibadette bile öyle bağırmak aşırı ses, ifrat derecede ibadette bile mekruh oluyor bence. Ancak ki yeteri kadar gerekiyor. Tabii bu arada yollarda bağırmama gerekiyor muhteremde. Yollarda konuşurken de bazı insan otobüse biniyor, bakıyorsun bir kişi çıkıyor yandakiyle böyle bağıra bağıra konuşuyor böylece. Bunlar caiz olmuyor böylece. Kimle konuşuyorsa onun duyacağı kadar konuşması gerekiyor. Fazlası diye insan rahatsız ediyor, ondan kişi sorumlu oluyor. Bir de muhterem cemaatimiz yaz dönemlerinde tabii genelde tatillerde sünnet cemiyetleri daha fazla oluyor. Günümüzde sünnet cemiyetlerin bazıları, hepsi değil elhamdülillah, bazıları sünnet işleyeceğim derken öyle korkunç haramlara giriyorlar. Allah korusun. Yani din iman tanımıyor böyle. Kitap, mezhep tanımıyor Allah korusun. Bir sünneti yerine getireceğim diye öyle korkunç haramlara giriyor. Bakıyorsun falan yerde bir saz, caz çalıyor böyle. Saz, caz böyle şey. Lopalara koyuyorlar. Yani kendileri değil de bütün köyü, çevreyi, mahalleyi, sakini rahatsız ediyorlar böyle şey. Böyle sazlar, cazlar, şunlar, bunlar gürültüler yapıyorlar. Bu da muhteremler, o sazın, cazın haramlığı, günahı başka. Bir de buraya kul hakkı da giriyor buraya. Hasta vardır, uykusu olan vardır. Adam belki gece işine gidecek, uykusu olması gerekiyor. Her türlü insanlar vardır, çevrede vardır. Sonra hoşlanmayanlar vardır. Bunların hakkı giriyor. Bunların da ötesinde muhteremler, meleklerin hakkı. Meleklerin hakkı muhteremler. Allah korusun, günah işlenen yerde meleklerin bulması mecburi melekler. Niye bulunuyorlar? Tabi herkesin iki omuzda melek var. İki melek var. Bu kişi Allah korusun meyhaneye girsin böyle, içkili gazinoya girsin. Yani dansuzun da dans ederken sahnede iki melek omuzda var bak muhteremler. Yani dansuz Allah korusun. Çırılçıplak. İcabında yarı alkolik bir dansöz, efendim çalgıya eşliğinde coşmuş efendim, gösteriler yapıyor böylece. Ama onun da iki omuzunda iki melek duruyor muhtemelen. Kiramen katibin, ya'lemûne mâ tef'alûn ve lâ bilâ yazı böylece. Peki ne oluyor? O iki meleğin orada çektiği ızdırap var ya, haram işleniyor. Allah'a da orada isyan ediliyor. Onlar orada, onda görmeye, gözetmeye mecburlar melekler bunu gözetmeye. O meleklerin çektiği ızdırap ona yeter muhtemelen böylece. Bu işin demek ki aziz cemaatimiz bilhassa bu sünnet cemiyetlerini biraz daha aşağı alalım muhteremler. Yani kolaylaştıralım. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yesiru ve la tuasiru. Dinde böyle kolaylaştırın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor muhteremler. Şimdi çok kişi sünnetini erteliyor bana. Neden? Efendim işte evi tamir edeceğim, badana olacak, halı alacağım, koltuk alacağım, şunlar bunlar alacağım. Ne gerek bunlara muhteremler be? Ne gerek bunlara? İmam-ı Azam'a sormuşlar. Ya imam, bir çocuğun kaç yaşında sünnet olması gerek dinimizde? Ne zaman olması gerek? Eftal olanı. İmam-ı Azam demiş ki, ben bunu çok inceledim. Bu konuda bir delil bulamadım, kanek bulamadım. Yine araştırayım bakayım. İmam-ı Azam Hazretleri hayatı boyunca araştırıyor, araştırıyor muhteremler. Bir çocuğun sünnet olmayı yaşının bir kanıt, kanek bulamıyor. Neye bulamıyor? Bak neye bulamıyor şimdi? Ne gösteriyor bu? Demek ki asıl saadette sünnet cemiyetleri o kadar hafif, kolay, gizli oluyor ki bunun kimse farkına değil. Hatta Hasan Hüseyin Efendi baktım, peygamber torunları böyle. Bunların sünnet yaştan bilinmiyor. Tam bilinmiyor bakın böylece. Eğer sünnet cemiyetlerin böyle şaşalı, debdebil olması gerekseydi, önce peygamberin torunlarının sünneti öyle olurdu. Olurdu bakınız. Demek ki asıl saadette sünnetler böyle gayet sessiz. Ne gibi? Abimin tırnak kesmesi gibi böylece. Sünnettir çünkü böylece. Hem sağlık açısından önemli sünnetler. Özellikle muhteremler, yani kanseri önder bakınız böylece. Bugün Avrupa bile, Amerika bile sünneti yöneldiler böylece. İnanç yönünden değil, sağlık yönünden böyle. İnceliyorlar, sünnet olan erkeklerde kanser riski, yani penis kanseri riski hemen sıfıra iniyor bak muhteremler. Tabi bunun sağlığı bakımından çok üstünlükleri var, bunlara var. Ama bunlara biraz kolaylaştıran muhteremler, zorlaşmama gerekiyor bunları. Mevlam bize bir örnek veriyor şimdi, ses hakkında, gürültü hakkında. Bismillah. İnne enkerel esvati. Savt, ses demektir. Esvat, sesin, savtın çoğulu. Seslerin en kötüsü nedir? Lesavtül hamir, hamir. Merkebin anırması. Anır ya merkebi, aha diye böyle diye böylece. Mevla buyuruyor, en kötü ses merkebin anırmasıdır. Çok bağırır be, söz sesi çıkar ama en kötü söz odur böylece. Mevla buyuruyor. Ayrıca muhterem cemaatimiz gürültü. Bir de genelde yazın daha fazla oluyor. Bakıyorsun tabii camlar, pencere açık oluyor, yazın açık oluyor. Kişi evinde açıyor televizyonunu. Ona göre sevdiği program var, film var, müzik var neyse ona göre böyle şey. Açıyor bunu ama nasıl açıyor? Kendisini aşıyor mu? Aşıyor muhteremler. Daha cam pencere açık, kapı açık icabında komşuya kadar ses geliyor muhteremler. Ona kadar ses gidiyor. Buna da kul hakkı giriyor muhteremler. Kul hakkı giriyor böyle şey. Sonra adı cemaatimiz bu gürültü, yani aşırı ses uzmanlara göre insanın sağlığına çok bunun büyük zararı var. İç kulağı zedeliyor. Zamanla insanın sağlığa sebep olabiliyor. Sonra gürültülü bir ortamda, ister televizyon açık olsun, ister başka bir şey açık olsun, ister başka bir ses, ister araba sesleri olsun böylece, gürültülü ortamda insanın organizması baskı altında kalıyor, insan onun devamlı gerilimde oluyor bakımı temeller. Yani kişi sessiz ortamda, kişi sürekli bir gerilimde oluyor böyle. Yani sinir sistemi, kalp dolaşımı, kalbin çalışması gerilimde oluyor. Hatta böyle gürültülü ortamda mide bile salgı azaltıyor mu salgısı mide bile? Ne oluyor bu sefer? Tabii kişi yemeğini yemiş ama gürültülü bir ortamda işi gücü çalışması, oturması gürültü ortamda mide salgı azaltınca hazım zorlaşıyor muhtemelen. Hazım zorlaşıyor bu sefer. Bu da neye sebep oluyor? İşte ülserin baş sebebi bu muhtemelen bakın önce. Yani bugün tıp bunu zor buluyor böyle. Zor buluyor ülkenin ülserin sebebini. Demek ki mide salgıyı azaltıyor, gürültü ortamda hazımsızlık da başlıyor kişide. Sinir sistemi bozuluyor ve bir kişi ne kadar gürültü ortamında yaşarsa o kadar asabi olur muhtemelen. Yani sinir sistemi gerilir böyle. Kan dolaşımı gerilir. Bu işin adı cemaatimiz. Demek ki gürültüden kaçmamız gerekiyor ve gürültü yapmamamız da gerekiyor. Bunu gürültüyü bir de yapmamamız da gerekiyor. Bunda hem insan kendi sağlığına zarar veriyor, çocuğuna zarar veriyor. Hem insan bunda günaha girmiş oluyor. Bir de bunda ne olmuş oluyor? Kul hakkı insan girmiş oluyor muhteremler. Bazen kişi güya pikniğe gidiyor. Bir ağaç altına bir yere gidiyor. Açıyor efendim radyodaki teybini sonuna kadar. Mübarek insan, sen ona tapınıyorsan, eğer sen müzik peresten, yani müzik yaşayamıyorsan, o seyahatini işlemişse, hiç ama sen onu kendine göre açmaması var. Tamam, sen kendini açmıyorsun kendine göre. Günah sevabı kendine ait bu şekilde. Oraya gelen kişi, temiz havaya gelmiş, kişi böyle sessiz, sakin bir ortama gelmiş. Karşına rahatsız bir hakkın yok senin böyle, kul hakkına hakkın yok. İşte adı cemaatimiz, hep bunlar nedir bunlar böyle işte? İslam'ın koyduğu ahlak kuralları baktığım efendim. Ahlak kuralları. Demek ki yürümeyi bile nasıl yürünecek? Gerek yer yürüyüşü, gerek vasıtayla nasıl yürünecek? Allah bu kuralı koymuş bizlere. Bunlar 1500 sene önce. Ve konuşma sistemi, gürültü yapmama sistemi yok bu terimler. Gürültü yapmama, kimse rahatsız etmeme. Mevlam bu sistemi bize, bu kuralı koymuş Mevlam bizlere. Bunlara uymamız gerekiyor aziz cemaatimiz. Şimdi İslami kurallara ne kadar uyarsak, olmak kadar onları uygularsak muhteremler, kişi o derecede maneviyat sahibi olur, maneviyat. Buna manevi hal denir, hal. Bütün mesele bu manevi hali yakalama. Yakalan bence. Manevi hal. Ya nedir manevi hal? Ruhsal bir hal. Ruh. Yani bedeni aşan, gözü, kulağı, etik, diri aşan ruhsal manevi bir hal. Eğer bir kişide bu manevi halden biraz da olsun bir şey varsa kişinin kalbinde, gönlünde, bu kişi elhamdülillah dünyada kim bile rahatı, huzuru bulur muhtemelen. Rahatı bu bence. Bu kişinin imanı daha başka olur. İnancı daha kuvvetlenir. Bunun ibadetleri daha başka olur. Bu kişi ahirete doğru yönelmeye başlar. İnabe deniyor buna. İnabe. Yani kişi dar-ı gururdan dar-ı huluda. Peygamberimizi böyle bıraktı bence. Bir kişinin uyanışı, bilinçliği, hal sahibi olduğu nasıl bilinir? Peygamber sordular. Şöyle buyurdu. O dar-ı gururdan, dar-ı gurur aldatan dünya, fani dünyadan, dar-ı huluda, ebedi aleme yönelmeye başlar böyle. Hep aklında ebedi alem olur. Burada kalıcı olduğunu bilir. Şu bedenlerimiz de bize ebedi değil, bedenlerimiz de kalıcı değil. Evet, ruhumuz şu bedende şu anda, nedir bedenlerimiz? Geçici mesken beden, geçici mesken değil bence. Aslında mesken değil bu bence. Ne zaman olacak gerçek mesken? Ancak kıyametten sonra, ikinci sur üfürdüğü zaman, o zaman Mevlam bizi tekrar yaratacak bedenlerimizi. Ruh anne duruyor ruhumuz böyle. Yani kişinin gerçek kişiliği, kişinin bütün karakterleri ruhta. Ruhtu, ruh değişmez böylece. Beden zaten sürekli değişir. İşte ikinci süfürlü zamanlar biz Mevlam tekrar yaratacak o ahiret aleminin toprağından ama. Dünya toprağı değil. O alemin toprağından. Yani o alemi atom elementini yaratacak Mevlam bizi. İşte o ikinci bedenlerimiz kalıcı olacak bedenlerimiz. Ne eskiyecek, ne yaşlanacak, ne hücre değişimi olacak, ne bir şey. Mesela cennette, cennette insanlar velan buyuracak. Estağfirullah. Külü veşrebu heniyen bima kuntum ta'melun. Velan buyuracak. Kullarım, yiyin. Ben hocam derim. Yiyin. İçin. İçin. Parası var mı? Yok muhteremler. Yok böyle şey. O gıda elde etmek için zahmet de yok ama. Mesela şimdi insan kendi bağı var kişinin böylece. Derim ki kiraz zamanı, üzüm zamanı, şeftali zamanı. Kişinin kendi bağı da var. Canı, kendi canını istedi mesela. Şu an şeftali, canını istedi. Bağında şeftali var. Canı istedi ama ne gerekiyor? Bağa gitmesi gerekiyor. Hava da sıcak be. Biraz yorgunum ama canı çok çekiyor. Ne yapacak? Eline sepetini alacak. Bağa gitmeye mecbur. Ama cennet, öyle değil ki cennet bence. Cennette tarası uzanmış. Köşeleri taras böyle. Üzerinde tuğba ağacının dalları. Dallar aşağıda cennette, kök yukarıda böylece. Dallar sarmış. Kişi tarasta yatıyor. Yanında eşi hanım da yanında böyle. Sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, yatıyorlar. Yattığı yerden canı ne istedi? Filan meyveyi canı istedi. Ayağı mı kalkacak? Yok muhteremde. Çarşıya mı gidecek? Yok. Ne yapacak? İrade ettiği anda o meyvenin dalı ona uzanacak, uzanacak. Hatta o meyvenin dalı ona yalvaracak. Ne olur ya ibadallah, ne olur Allah'ın kulu, al benden ye. Yalvaracak. Ey Allah'ın salih kulu, al benden kopar ye bak. Yattığı yere gelecek, gelecek böyle şey. Peki meyve dalı uzandı yattığı yere kadar, onu kopardı. Yıkama gerekiyor mu? Hayır. Cennette toz yok muhteremler. Cennette toz yok. Yıkamak gerekmiyor böylece. Peki kabuğunu soyacak mı? Bıçak lazım mı? Tabak lazım mı? O da lazım diye bak muhteremler. O da lazım diye böylece. Cennetin meyvesi nasıl olduğunu bir Allah Teala bilir. Hayır edemeyiz böylece. Her şeyi tam doğal olacak böyle. Doğal olacak böyle. Ne suyu akacak, ne bir ne de tatlı bir şey böyle şerbet gibi böylece. Bir elin yapışkan olacak, ne kabuğu soyulacak, ne çekirdeği olacak böylece. Yattığı yerden meyve yiyecek zevk de böylece. Böyle zevk de yiyecek onu, el yıkamak da gerekmiyor, ayağa kalkmak gerekmiyor, bıçak tabak gerekmiyor, yiyecek böylece. Ne canı isterse. Canı bir su istedi. Cennette çok değişik sular var. Selsebillah var, çok çok böyle. Teslim suları var, en üstüne sular var böylece. Kevser suları var. Hepsinin tadı başka, şeyi başka. Hatta süt akıyor cennete, süt. Bal akıyor cennete. Ne canı istedi? Onu istedi böylece. Irmak yanına akıyor. İrade ettiği anda ırmak yukarı akacak. Akacak, ırmak böylece. Neden? Cennette yer çekimi yok. Yer çekimi yok orada cennette böyle. Akacak. Hemen yanında kapları böylece. Dilerse huriler. Vildan erkek hizmetçiler var. Onlar koşacaklar böylece. Alacak, içecek böylece. Canı ne istedi? Şöyle yattığı yerden baktı da güzel bir kuş gördü. Dalda konmuş duruyor. Ya önde uçup gidiyor böyle. Güzel bir kuş gördü. Canı çekti. Şimdi şu kuşu etini yesem. Nasıl yemek istiyor? Izgara olsa da şunu yesem. Aklından geçtiği anda, canı istediği anda hemen o kuş Allah'ın kudretiyle muhteremler et haline, bütün tüyünden arınacak, et haline gelecek, ızgaralanmış olarak, hafif dumanı çıkarak, ılık olarak önüne gelecek. Önüne gelecek, hatta kuştan yalvaracak. Ne oldu Allah'ın sağlıklı, ye beni. Allah'ın seni için yarattı, onu zevk alacak böylece, yiyecek. Ama kemik olmayacak muhteremler. Eli yağlanmayacak böyle, kemik olacak, onu yiyecek. Yedip bitirdi mi? Elhamdülillah dediği anda kuş yine kuş olacak, içip gidecek muhterem bakıyorum bence. Şimdi cennette böyle yeme içme var böylece, istediği kadar böyle. Mevlam buyuruyor, kulum ye iç böyle. Çarşı yok, pazar yok, ekmek yok, budamak yok böyle. Alışveriş yok cennette böyle, her şey hazır. Hazır, hazır, hazır. Peki insan kilo alacak mı? Yok muhterem, kilo almak yok böylece. Eyvah acaba kilomu fazla mı aldım acaba? Acaba fazla mı kaçırdım? Yok muhterem, yok. İşte aziz cemaatimiz, dünyada İslam'ı yaşarsak muhtemelen, dünyada Kur'an-ı Kerim yaşarsak ki şu dünyada buna mecburuz da, mecburuz da, yani baş yolumuz yok muhtemelen. Haşa başka Rab yok. Nereye bakarsak bakalım, her şey Allah bir de muhtemelen. bir denge düzen var böylece. Her şey birbirine bağlı böyle, kainatta böyle. Her şey birbirine bağlı, her şey sonuçta Allah diyor muhteremlerce. İşte dünyada Allah'a bağlanabilirsek muhteremler, İslam'a yaşarsak, işte böyle bir elhamdülillah ebedi bir cennet var muhteremler. İlla Teala Fatiha.